Wszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października. Minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie damy się podzielić z Europą i Zachodem, mówi w Warszawie premier. W Katowicach prezes PiSu mówi o opcji niemieckiej. O zmianę bezpłatnej szczepionki dla dzieci apelują pediatrzy. Nie chroni odpowiednio przed pneumokokami. George Clooney na Igrzyskach Wolności mówił o wartościach, które powinny nam towarzyszyć przez całe życie. To była polityczna sobota. W Warszawie Platforma Obywatelska Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączyły się w jedną partię Koalicję Obywatelską. W Katowicach Prawo i Sprawiedliwość dyskutowało nad programem wyborczym. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej premier przestrzegał przed uleganiem rosyjskim wpływom. Donald Tusk podkreślał, że front wpływów rosyjskich przebiega przez każde europejskie państwo, także w Polsce. Nawiązał też do wczorajszej wypowiedzi prezesa PiSu o tym, że Niemcy, Francja oraz biurokracja brukselska chcą nam zabrać państwo. Ten front przebiega przez każde państwo. I u nas też. Dobrze, że wczoraj nazwali tę rzecz po imieniu. Ja chcę powiedzieć, że waszym zadaniem, zadaniem wszystkich wolnych Polaków, jest być wystarczająco silnym, żeby obronić jedność Polaków na rzecz wolności, na rzecz kultury Zachodu, na rzecz naszej obecności w Europie. Nie damy się podzielić z Europą, nie damy się podzielić z Zachodem. Do swoich słów nawiązał też wieczorem na zakończenie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach Jarosław Kaczyński. Ja sądzę, że tutaj niewielu jest takich, którzy by chcieli przyjąć tą opcję niemiecko-berlińsko-brukselską, o której tu mówiłem w pierwszym przemówieniu. A jeżeli chcemy przyjąć tą drugą opcję, opcję takiej wielkiej, zbrojnej, bo dzisiaj jest taki świat, że ona musi być zbrojna, koalicji państw demokratycznych, to wtedy musimy, także my, nad tym zacząć pracować. PiS zorganizował dwudniową konwencję pod hasłem Myśląc Polska ma być podstawą nowego programu wyborczego największej partii opozycyjnej. Jest apel pediatrów w sprawie bezpłatnej szczepionki przeciw pneumokokom. Lekarze podkreślają, że konieczna jest zmiana. Jak tłumaczą, dostępna w refundacji szczepionka nie chroni wystarczająco przed inwazyjną chorobą. Tematem zajęła się Joanna Stankiewicz. Pneumokoki to bardzo groźne bakterie, które wywołują ciężkie zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsę. Od 8 lat w Polsce w kalendarzu szczepień obowiązkowych są szczepienia przeciw pneumokokom. Jednak refundowana szczepionka 10-walentna, czyli taka, która chroni przed 10 podtypami tych bakterii, wymaga zmiany, mówi pediatra profesor Ernest Kuchar. Jak do nas trafia dziecko z ciężkim zapaleniem płuc, z wysiękiem wopłucnej, z sepsą czy z zapaleniem płuc mózgowo-rdzeniowych, to nam regularnie wychodzi 19A, 3A, 6A, mówiąc krótko, to, czego w szczepionce nie ma. Polskie Towarzystwo Pediatryczne proponuje, żeby od stycznia przyszłego roku w programie szczepień ochronnych szczepionka 10-walentna została zastąpiona 13- lub 15-walentną, aby lepiej chronić dzieci. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Podwójny zdobywca Oscara i działacz na rzecz praw człowieka na Igrzyskach Wolności. George Clooney jest specjalnym gościem trzydniowego festiwalu Idei, którego partnerem jest Polskie Radio. Amerykański aktor, reżyser i społecznik mówił o wartościach, jakich w dzieciństwie nauczył go ojciec. Dorastałem w przekonaniu, że moim zadaniem jest bronić ludzi, którzy mają mniej władzy i stawiać czoła tym, którzy mają jej dużo. Jeśli zawodzisz we wszystkim innym, to musisz odnieść sukces w tym. Uważam, że to ekscytujące móc stawiać czoła ludziom, którzy mają dużą władzę. Myślę, że to ważne. Polska to kraj, który słynie z rzucania wyzwania ludziom władzy i tym lepiej dla niego. George Clooney jest gorącym orędownikiem wolności słowa i od lat angażuje się w działalność na rzecz praw człowieka. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami dobra. Prawie 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Norbert Michalak. W meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Krakowie 2-1, choć od 29. minuty to Krakowia prowadziła po trafieniu Szwajcara Filipa Stoilkowicza. Wyrównał w 61. minucie Kamil Grosicki, natomiast bramkę na wagę 3 punktów dla portowców zdobył Nigeryjczyk Paul Mukairu. Wcześniej w Gdyni Arka pokonała Piasta Gliwice 2-1, mówi zdobywca pierwszej bramki dla Arki Dawid Kocyła. Czuliśmy, że Piast idzie mocno pod 1-1 i tego miejsca zbyt dużo do rozgrywania akcji od tyłu nie będzie. Poszedłem troszeczkę w ciemno, i fajnie, że udało się tak zawiązać. Trener Szwarka prowadził statystykę, nadal prowadzi na temat sytuacji, akcji, bramek i tak dalej z treningów i w tamtym sezonie gdzieś byłem w czubie strzelonych goli na treningach i powiedział mi, że worek z rąkami się rozwiąże po tej pierwszej, więc mam nadzieję, że jego słowa będą taką proroczą i tak się stanie. Trwa mecz GKS-u Katowice z Koroną Kielce. Do przerwy jest bezbramkowy remis. W siatkarskiej plus lidze Bogdanka Luk Lublin, zespół, który broni Mistrzostwa Polski, pokonał Zachsę Kędzierzyn-Koźle 3-2 w meczu drugiej kolejki. Najlepszym zawodnikiem spotkania został rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. Wcześniej w zawierciu Projekt Warszawa wygrał z Aluronem 3-0. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock wciąż są niepokonani w Superlidze. W meczu 9. kolejki broniący tytułu nafciarze pokonali Azoty Puławy 42-25. Dzięki temu umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Orlen Wisła ma 24 punkty i o 3 wyprzedza Industrię Kielce, która wygrała w Ostrowie Wielkopolskim z KPR-em 38-24. I jeszcze na koniec Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane są w stolicy Chile, Santiago. Mateusz Rudyk niestety odpadł w 1/8 finału sprintu. Polak przegrał z Francuzem Ryanem Ilalem. Wcześniej Rudyk ścigał się w Keirinie, w którym zajął 11 miejsce. Mistrzostwa Świata potrwają do jutra. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą 8 stopni na północy, 11 w centrum, do 13 na południu. Chłodniej będzie w poniedziałek. Autopromocja. Cześć, z tej strony Georgina Tarasiuk z zespołu Blauka. W audycji Rezydencja będziemy mieli okazję grać swoje ulubione piosenki i razem z Justyną Grabasz będziemy mogli zaprezentować utwory, które zawsze chcieliśmy puścić w radiu. Będziecie mogli usłyszeć m.in. Telemon Twigs, Folk Beach Trio, Steady Holiday, YS Blood i wielu innych twórców, którzy inspirowali nas w ostatnim czasie. Do usłyszenia między 15 a 17 w niedzielę w audycji Rezydencja w Trójce. Zapraszamy, Blauka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dość nudy w szafie ze skarpetkami. Czas na kolor i odrobinę szaleństwa. Spox Socks to skarpetki nie do pary, które tworzą idealny duet. Polska produkcja, świetna jakość, zabawne wzory, które poprawią humor już od rana. Załóż je do pracy, na randkę lub podaruj bliskiej osobie. Wesołe, kolorowe skarpetki to świetny pomysł na prezent. Wejdź na skarpetyniedopary.pl i wybierz swoje ulubione. Spox Socks. Mały detal, wielki efekt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No przecież zupełnie niedawno zapowiadałem pierwsze miejsce na liście przebojów. Czasem taki dzień świstaka. To The Cure przecież byli. A to 23 godziny temu. Jazz and Bass. No a teraz tak ułożyły się wskazówki z zegara, że jedna z nich pokazuje na jazz, druga pokazuje na bass, czyli mamy jazz i bass, czyli jazz and bass. A tak liczbowo to jedna jest na 21, a druga pokazuje 9 minut po. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Witajcie w naszej bajce, a bajka to dzisiaj dwie części, tradycyjnie, dokładnie do 23 na antenie Trójki. Dziś na pewno muzyka z jednej bardzo miłej dla ucha nowej płyty, wczoraj dokładnie jest ten album. To znaczy plan mam taki, aby cała muzyka, która dzisiaj wypełni nasze spotkanie, była miła dla ucha. A dzisiaj będzie różnie, będzie jazz i bass, tak jak powiedziałem, będzie hip-hop, będzie broken beat, będzie neo-soul i za kilka minut, uwaga, inauguracja kącika jesieniarza. No niestety, jestem Nie bardzo jestem fanem, o tak, tej pory roku, ale jeżeli można przynieść jakieś piękne jesienne utwory, no to ja się na to opiszę. No i tak jak zawsze na początku mówię, a mówię to dosyć często właściwie, pracy mamy bardzo dużo, czasu mało, więc pora zaczynać, a zrobi to Yasmin Lacey. When I was born, a butterfly flew into the room. That's how I know I was born to do what dreamers do. I'm a lover, I'm a chooser, and I choose to fight. They will monetize my dreams inside my head tonight. Somewhere between dreams and reality, it's a revolutionary act when blackouts ring. I've been moving restless when I try to sleep. Whispers of what the ancestors try to say to me. Kłamałem, pisząc posty dzisiaj na stronie facebookowej Trójki, że to jest taka kwintesencja tego, co tutaj w soboty dzieje się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Still Dreams, turkusowe sny. Yasmin Lacey jest wyczekiwana na pewno przeze mnie, ale myślę, że nie tylko przeze mnie, płyta tej brytyjskiej piosenkarki. Oficjalnie druga, taka długogrająca, nie licząc tych epek, które w międzyczasie gdzieś nam podarowała. Cudowne te nagrania. Piosenki raczej tutaj rządzi klas, rządzi klimat na tej płycie. Chcę się album zapętlić i robiłem to od wczoraj niejednokrotnie w domu. Dziś zapętlać płyty nie będę, ale na pewno w Jazz and Bass do niej jeszcze wrócę. No. Wraca na antenę Trójki Tara Lilly. To był wrzesień 2024 roku, kiedy ukazała się płyta artystki Speak in the Dark i słuchaliśmy tego albumu, mówiąc na początku, że nie mogłem się tego doczekać, ale potem on trochę zaskoczył. Ale na albumie dostaliśmy piękny jungle jazz, dużo balladowych emocji. Tymczasem artystka wraca w kolaboracji z nikim innym jak z King Cruel, brytyjskim piosenkarzem, artystą, songwriterem. No i właśnie z nim przygotowuje swoją kolejną płytę. Klimat tej płyty można poczuć już tutaj, bo to nowość z wytwórni True Tat. Tropical Storm. No właśnie w tym momencie dobiega końca. 17,5 minuty po 21. No obiecałem, że ten kącik jesieniarza, mimo tego, że audycja sobotnia, weekendowa, często mająca charakter rozrywkowy, ale czasem jak tak spojrzymy za okno, albo owinięci w kocem gdzieś pijemy herbatę, no to może radio jeszcze podkręci nam ten cały jesienny klimat. Dzisiaj ten kącik jesieniarza w tej godzinie po polsku, znane i chyba troszeczkę zapomniane nuty. To królestwo między nami jest. Ja przekleństwo zawieszone dziś. Między prawdą a złudzeniem. Brak mi ciebie, więcej nie wiem. Między nami wino branie z ust. Pod palcami wino branie zasłuchane w ust. Między nami wino branie z ust. Pod palcami wino branie zatopione w płuc. Ja na siebie wezmę winę za branie, daj mi pić do dna, do wyczerpania winnic czarnych jak bezradność, na którą słów mi brak. Między nami wino branie, wina branie z ust. Pod we'll be right back. Rok 2002 to ponad 23 lata temu. To rzeczywiście mogłem zaryzykować stwierdzenia, że to troszeczkę zapomniana muzyka, chociaż nigdzie oficjalnie nie ma informacji na temat tego, żeby formacja muzykoterapia, bo to ona pięknie nam tutaj przygrywa, zakończyła swą działalność. Jeszcze nawet specjalnie w streamingu sprawdziłem. Jest ta płyta z 2006 roku, zatytułowana Muzykoterapia. To Iza Kowalewska tak pięknie śpiewa. Na trąbce Dominik Trębski, na kontrabasie Wojtek Traczyk, często na perkusji Marcin Ułanowski. No i tak to dzisiaj pięknie nam zagrało. Może grupa jeszcze koncertuje, może wydaje płyty, choć tak jak mówię, sprawdziłem i nie ma, ale zawsze możemy wrócić na winobranie z zespołem Muzykoterapia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czasami zastanawiam się, czy słusznie podaję ten adres w sobotni wieczór, no ale przecież jeżeli ktoś chce skontaktować się z radiem, to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie najwygodniej. Oprócz tego można sprawdzić social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Chyba zbyt długo teraz mówię do tego mikrofonu, bo przecież takie piękne jesienne dźwięki nam się rozpoczynają. Pierwszy siwy No tak pięknie śpiewa nam wieczorem Natalia Grosiak, zespół Micro Music. W kąciku jesieniarza utwór pod tytułem Jesień. No i te jazzowo-basowe zagrywki w trakcie tego całego wykonania. Po polsku dzisiaj, w tej godzinie i po polsku będzie teraz, chociaż teraz kooperacja polsko-rumuńska. To utwór, który oficjalną premierę ma 28 października, ale my możemy go już dziś odtworzyć na antenie Trójki. Dagadana i Subkarpati. Boy. No dosłownie aż musiałem poprosić Dagę Gregorowicz, liderkę zespołu, czy mogę wcześniej, przed premierą, w Jazz & Bass, już dzisiaj. No pewnie, powiedziała, tylko przekaż słuchaczom, że oficjalna premiera 28 października, czyli za kilka dni. Sob Karpati to projekt rumuński Mariusza, Andrei i Aleksa, Bean MC. No już wcześniej dogadana z tym projektem miała do czynienia, teraz przyszedł czas na wspólne rzeczy. I to Moja Mamo, jako przedsmak tego, co będzie się działo potem. Utwór oparty na melodiach ludowych, śpiewany przez Apolonię Nowak, a tutaj pięknie na takim nowoczesnym, klubowym bicie. Dagadana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wraca temat Jazz po Polsku Festiwal. Za chwilę będę miał zaproszenia na jutro, a tak było tydzień temu. Tak było dokładnie tydzień temu w niedzielę na deskach sceny klubu Jazzmin w Warszawie. Pierwszy dzień dwudniowego festiwalu Jazz po Polsku. Jutro dzień drugi. Tydzień temu, tylko przypomnę, naprawdę niezwykłe koncerty Miro Heraka, niezwykłe koncerty Luna Me, którzy przed chwilą pod dowództwem Macieja Kądzieli, bardzo dobry koncert na sam koniec zaproponował Piotr Wyleżoł i jego trio, no ale jutro zabawa po raz drugi w program Trzeci Polskiego Radia patronuje, jeżeli chodzi o ten festiwal. Audycja Jazz and Bass też, mogę tak śmiało powiedzieć. Jutro na scenie też będzie wiele muzycznych, jazzowych, przede wszystkim emocji. No, emocje krążą zawsze w tym klubie, bo to wyśmienite miejsce na mapie Warszawy, jak i na mapie świata, klub Jazzmin. Może ktoś by chciałby jutro spędzić wieczór razem z programem Trzecim Polskiego Radia, razem z audycją Jazz and Bass, to proszę napisać dlaczego. Jazz po polsku festiwal jutro o godzinie 18, a na scenie m.in. trio Andrzeja Święsa. No i takie to dźwięki na płycie Flying Lion Andrzeja Święsa. To album, który został wyróżniony Fryderykiem w 2024 roku jako jazzowy album roku. Andrzej Święs razem z Rafałem Sarneckim i z Pawłem Dobrowolskim w utworze Rita. I jutro na scenie klubu Jazzmin podczas drugiego dnia festiwalu Jazz po polsku, dokładnie o 22:00 pojawią się na scenie. Kto chciałby jutro do Jazzmin? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę się przedstawić. Wrócimy jeszcze do tematu festiwalu, a teraz cały czas pozostajemy na podwórku polskim, jazzowym. To przykład na to, jak ten polski jazz może być różny od takich gitarowych pejzaży Andrzeja Święsa do takich, proszę, hip-hopowych, jazzowych klimatów od zespołu Omasta z Krakowa. Omasta, czyli synonim słowa, znaczy określenie na tłuszcz dodawane do potraw, i tak też muzycy charakteryzują swoją muzykę właśnie na tym albumie Jazz Report from the Hood. Who They Was, to z tego wydawnictwa. Myślę, że otworzyły się właśnie dla muzyków poważne drzwi, bo i występy na słynnym festiwalu w Londynie, no i zainteresowanie z całej Europy, jeżeli chodzi o dźwięki płynące od tych krakowskich młodych gości. 10,5 minuty do 22:00, Jazz and Bass w Trójce. Dobry wieczór. No, co mam powiedzieć? Zaproszenia na festiwal Jazz po polsku rozdane, no bo wielu by chciało tam być. Gratuluję. A teraz co? Thank you. A to Barney Whittaker, człowiek, który no niejednokrotnie pojawiał się na antenie Jazz & Bass. Najpierw jako food shooter, najpierw dał się poznać jako człowiek, który stworzył naprawdę dobry album Oasis, na którym to pokazał, jakim jest wytrawnym graczem, jeżeli chodzi o połączenie broken beatu, jeżeli chodzi o połączenie break beatu, jeżeli chodzi o połączenie tego wszystkiego z jazzem i z soulem. Potem okazuje się nagle płyta, na której on działa z Win by Mango, to wszystko True Touch. No a teraz parę dni temu do audycji dotarł singiel z tej jego płyty The Oasis, zremiksowany przez Marle Kether. Tak to już działają w True Touch, że najpierw artyści wydają wspaniałe płyty, a potem wychodzi płyta numer 2 albo płyta numer 3. No i znajdujemy remiksy tych wcześniejszych piosenek. Jeżeli chodzi o festiwal jazz po polsku, no to pani Ania z panem Markiem, proszę się odezwać. Pani Katarzyna i pan Remik, też proszę się jeszcze raz odezwać. To są te podwójne zaproszenia, chociaż zgłoszeń było dużo, dużo więcej. Jutrzejszy wieczór w klubie Jazz Bean, festiwal jazz po polsku. A teraz mamy 4,5 minuty do godziny 22. Co będzie w drugiej godzinie? Tradycyjnie słyszę takie pytanie. No, na pewno wypadałoby troszeczkę więcej basu zaproponować na antenie Trójki, prawda? No to ja już się o to postaram, bo otworzymy katalog Addiction Records na przykład. A teraz do serwisu informacyjnego. No ta płyta przewodnia, ona zatytułowana jest Still Dreams. Przed państwem Jasmine Lacey. Love don't care what you say.